się nie przyjaźnił, jak przykładowo ja z tobą. Z tobą na tańce w górę i w dół, z tobą na czatach na bramce, z tobą po nocach do domu. Duch. I nigdy z nikim chyba się nie przyjaźnił, jak przykładowo ja z tobą. Z tobą na czatach, na bramce, z tobą po mieście, dla ciebie jest zawsze otwarte na klatce. I nigdy z nikim chyba się nie przyjaźnił, jak przykładowo ja z tobą. I jakoś ciężko z tą się myślą wlec, że w końcu przyjdzie się rozejść, to zawsze nam jakoś po drodze. Przez ogień, kto pierwszy na dach, kto lepszy w kapsle, kto rzuci dalej. Skoczy przez ogień, kto szybciej spłacz. Masz najkrótszą zapałkę, no chodź, nie siedź tak sam na ławce. Chudylek Koduch i zespół Spokój na początek Nocnej Polski. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Będzie z nami wyłącznie polska muzyka, chociaż nie tylko po polsku, bo po zespole Spokój, który swoją drogą za tydzień pojawi się tu u nas o tej porze w Trójce. Za chwilę Nowika. Nowika odwiedziła nas i opowiedziała o swojej najnowszej płycie Born Again. Tytuł sugeruje wiele, dużo zmian, płyta nagrana wraz z Samborem. A po Nowice jeszcze będzie Ewelina Ross. Ewelina Ross z kolei to artystka, która nagrała swoją płytę z Patrykiem Depanem. I to wszystko brzmi naprawdę, moim zdaniem, niezwykle ciekawie. Także proszę być z nami przez najbliższe 2 godziny. Extreme, tied up with gold. Studiu Nowika. Dzień dobry. Dobry Dzień wieczór. Dzień dobry. Nowika i Born Again. Nowika Sambor. Nowa płyta, która wyszła zupełnie niedawno, na początku kwietnia. No i to faktycznie takie troszkę odrodzenie Nowiki, bo to album, który dla mnie brzmi zupełnie inaczej od tego, co robiłaś wcześniej. Mało tego, brzmi no niezwykle, bo tam jest tyle przestrzeni w tym wszystkim i zabaw twoim głosem, zabawy dźwiękiem i no może dopuszczę cię do głosu w tej chwili. Wiesz co, trudno mi sobie wyobrazić lepsze intro, bo to bardzo ładnie to ująłeś, bo rzeczywiście z jednej strony to jest takie moje odrodzenie, czy też narodzenie się na nowo. No i w takiej nowej odsłonie, bo po raz pierwszy nagrałam płytę z jednym producentem. I stworzyłam wręcz duet, więc można powiedzieć, że to prawie że taki debiut nowego projektu. No i okazało się to być niezwykle w ogóle takie, po pierwsze, wyzwalające w tym sensie, że ta odpowiedzialność jest dzielona na dwie osoby, że już nie robię wszystkiego na własny rachunek, tylko to jest Nowika i Sambor. I zawsze to podkreślam, że to właśnie nie jest moja płyta, tylko to jest nasza płyta. I to jest strasznie fajne w ogóle uczucie. Aż dziwię się, że dopiero teraz, po tylu latach, sięgnęłam po takie rozwiązanie. Ale zawsze po prostu chciałam zaprosić dużo osób. W związku z tym no, nad wszystkim czuwałam ja, a inni z innymi po prostu pracowałam. No i Sambor, mam wrażenie, wniósł dużo ciepła w tę twoją muzykę, bo on tak ją ogrzał zupełnie innymi dźwiękami. Zresztą to troszkę jest instrumentów z tego, co wydaje mi się, niekoniecznie elektronicznych. Tak, tak. Instrumenty żywe też są jak najbardziej. Bas, gitara, perkusja. Może nie ma ich aż tak bardzo dużo, ale w ogóle ogólnie Sambor do tej pory nie funkcjonował jako producent muzyczny, raczej był wokalistą i tak go poznałam. Więc myślę, że jak na taki producencki debiut, to jest naprawdę bardzo dopracowana w każdym szczególe płyta. I to, o czym mówisz, o tej przestrzeni, o tej zabawie, o tej mnogości dźwięków, no to jest właśnie jego zasługa. Bo ja jednak głównie koncentrowałam się na tym etapie, kiedy utwór był, powiedzmy, szkicem czy też kompozycją. Natomiast to wszystko, co działo się później, to jest wiele, wiele godzin jego po prostu spędzone w jego domowym studiu, czasami po nocach, bo też jest zajętym na co dzień młodym człowiekiem. Więc no, jestem pełna podziwu naprawdę dla niego. To w związku z tym, że Sambor był człowiekiem, który nie pojawił się z twojego właściwie świata muzycznego jako artysta grający z tobą, to za chwilę opowiesz nam o tym, jak to było na samym początku i utwór, od którego to wszystko się zaczęło w tej chwili. Started when we hurt. Don't Teraz opowiedz o Hope i powiedz o tym, jak to rozpoczęło się z Samborem. Ja troszkę wiem, ale to z takiej notki, gdzie było napisane tylko tyle, czyli trzy wersy, więc ty pewnie masz tych wersów w głowie troszkę więcej. Znaczy, powiem ci, że nie towarzyszy temu początkowi jakaś niezwykła historia. Może tylko ważne jest tło, w którym momencie się to wydarzyło. Bo ja byłam już tak po tym całym swoim wielkim jubileuszu 20-lecia futra? Futro troszkę później. Bo ogólnie obecności mojej na scenie. Był taki specjalny koncert. Wydałam płytę Nowika 2.0. Tam zaprosiłam bardzo dużo gości. I myślałam, że no, że będzie trochę więcej szumu wokół tego, że fajnie, że to mi da kopa do następnych działań. A wydarzyło się zupełnie odwrotnie. Gdzieś tam zadziałało to tak, a może to już jest taki koniec. No taki miałam naprawdę moment zwątpienia. I pomyślałam sobie, że już nie napinam się na żadne albumy, na żadne single, na żadne radio. Jeżeli będę coś robiła, to zupełnie dla przyjemności. I w tym momencie pojawia się Sambor z jakimś swoim kolejnym wydawnictwem. Ja tego słucham, gdzieś tam prezentuję swoje audycji. A on do mnie mówi, wiesz co, ja to najbardziej to bym chciał być producentem, a nie śpiewać. Co ty nie powiesz, no. I wysłał mi swoje propozycje, ewentualnie jakieś takie szkice, które ma, żebym to oceniła. No ja od razu dostrzegłam w tym po prostu potencjał. Dostrzegłam to właśnie coś takiego, czego szukałam. Że można by było dla takiego, no taka przerwa, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zupełnie bez nastawiania się na cokolwiek. No i tak zrobiliśmy Hope. Dosyć szybko z jednej strony samą kompozycję, ale później nie byliśmy pewni, w jakim kierunku w ogóle iść. Powstały dwie wersje tej piosenki. Wersja nagrana z zespołem Sambora, akustyczna, i wersja elektroniczna. No ja jednak, chyba to ja wybrałam elektroniczną, albo oboje byliśmy tego zdania, że to będzie lepszy kierunek. A finalnie ta akustyczna też została, płytę. Tak, zamyka płytę, bo uznaliśmy, że naprawdę również to fajnie wyszło. No to zupełnie inna wersja. Zupełnie tak. Jakbyśmy słuchali zupełnie innych utworów. Dokładnie, tylko kompozycja się zgadza. A to nie było tak, że sam był twoim gościem w radiu? I w się poznaliście? Nie gościłam go jakby osobiście w radiu, ale zawsze jakoś tak mu kibicowałam. Miałam do niego jakąś taką słabość. Czułam, że to jest taki chłopak, który po prostu... Może nie jest o nim za specjalnie głośno, ale tak po prostu z serca robi muzykę. Ale Sambor jako wokalista na tej płycie tak do swojego wokalu trochę pochodzi z dystansem, bo no, nie próbuje dominować. To jest mało powiedziane. On w ogóle nie chciał śpiewać. Ja po prostu uznałam, że to nie darowałabym sobie tego. Szczególnie kiedy w utworze Born Again, którego słuchaliśmy na początku, on tam wchodzi, razem śpiewamy taki wstęp do refrenu, można tak to nazwać. Moim zdaniem te głosy łączą się po prostu bardzo fajnie. Tworzą jakiś taki ciekawy rezonans, nie wiem jak to nazwać. I jak ja już to usłyszałam, to potem nie dawałam mu spokoju. Bo już chciałam w każdej piosence, żeby on śpiewał. No, nie udało się to, ale na przykład w piosence Comfort Zone on ma swój fragment, no, gdzieś tam go słychać. A poza tym on jest mistrzem wymyślania takich chórków, bo każdy ma swój styl, jeśli chodzi o chórki. To jest w ogóle bardzo ciekawe, albo takie plamy wokalne. I on wymyśla je inne niż ja, więc często dodawaliśmy jakieś jego pomysły i tworzyło to fajną całość. To teraz będzie piosenka chyba dość ważna dla ciebie, czyli bardzo. Fragile. Najbardziej emocjonalna taka chyba, jeśli chodzi o ten album. A to o tym wszystkim powiesz za chwileczkę. To zresztą dość ważny teledysk jest do tej piosenki. Tak. Ja troszkę byłem zdziwiony tym teledyskiem. A nie, powiedzmy o tym później. Dobrze. It's a new moon, nothing is certain, phone is dead, fear breaks through, and where are all of those kisses, silly jokes? Nowika, gościa w Trójce, płyta Nowika, Sambor, Born Again. Kiedy spotkaliśmy się to w studiu, Kasia powiedziała, dobra, to jak będą te utwory, to właściwie to ja będę sobie śpiewała, żeby zrobić sobie próbę przed koncertem, który już w sobotę. Ale nie dałem ci za bardzo, bo ja tę płytę znam, w związku z tym, jak siedzieliśmy tutaj, nie widzieliśmy się dawno, tak. No to zagadywałem cię, zamiast słuchać razem intensywnie tej muzyki, to normalne zdaje się. Tak, to... też jestem gadułą, więc korzystam, że możemy sobie porozmawiać. Opowiedz w takim razie już mikrofonowo o tej młodej damie, która pojawia się w teledysku. No w teledysku jest moja córka, Nina. To jest niemożliwe. Tak, która w tym roku osiągnie pełnoletność. Będzie pełnoletnia. A ta piosenka jest raczej pamiątką po takim bardzo trudnym okresie, który mam nadzieję jest za nami, chociaż... Uważam, że z dziećmi nigdy nie wiadomo. No to może okres buntu, niestety, jak się ma lat naście, każdego dotyka. Znaczy, ja byłem grzesznym chłopcem prawie. Ty pewnie też byłaś dość grzeszną dziewczynką. No nie do końca, ale takie pozory stwarzałam. Więc rodzice nie mieli aż tak dużo powodów do niepokoju, jak ja na przykład miałam w przypadku Niny, z którą też jestem bardzo blisko, więc... Akurat mam to szczęście, że ja mocno jakby wnikam w jej życie i widzę, co ona robi. Na pewno też nie wszystko, bo często no, dzieci jakąś taką zasłonę po prostu wprowadzają pomiędzy sobą a rodzicami i ci rodzice nie są dopuszczani właściwie do niczego, w ogóle do ich jakby życia, takiej sfery bardziej prywatnej. Myślę, że ta piosenka też miała, dużo osób do mnie pisało, dużo matek, że się, mimo że jest piosenka po angielsku, to pisały, że się identyfikują, że też przechodziły przez problemy ze swoimi dziećmi. Tu może nie wchodziłabym w konkrety, bo, no to nie, tak naprawdę, nie ma sensu. Bo to tak naprawdę dotyczy bardzo różnego rodzaju problemów, które zresztą teraz są bardzo mocno na świeczniku z racji na serial Dojrzewanie. I ja się cieszę, że teraz ten temat tak bardzo mocno wystrzelił, bo tak naprawdę jest kontynuacją tego, o czym ja chciałam dokładnie powiedzieć, że my często jesteśmy w jakiś sposób jako rodzice uśpieni, bo nam się wydaje, że jest wszystko okej. Bardzo wiele rzeczy gdzieś tam nam umyka, ich nie dostrzegamy. Więc te sygnały warto odczytywać, nawet je wyolbrzymiać i sprawdzać, niż ignorować i wierzyć, że wszystko będzie okej. No ale tak jak mówię, to jest długi temat. I dla mnie było bardzo fajne to, że Nina jest chociaż w teledysku, ponieważ to już jest taka tradycja, że ona w jakiś sposób na moich płytach się pojawia. Albo była w takim krótkim sampelku w piosence Mami Song, jak się kąpie w wannie i tam w ogóle Mami, I love you so. No po prostu uwielbiamy tego teraz razem słuchać. To jest tak fantastyczna pamiątka na całe życie. W piosence Od dziecka też ma tam swój fragment i śpiewa. Ta piosenka Fragile bardzo jej się podobała i też dzięki temu teledyskowi, to z Olą Górecką kręciliśmy. No i tam się okazało, że ta moja córka też przejawia zdolności aktorskie, bo Ola była absolutnie zachwycona tym, jak Nina potrafi tak zastygnąć w takiej chłodnej po prostu pozie. Bo to samo zadanie dostałam ja i ja na przykład nie bardzo umiałam, więc w tym teledysku prawie mnie nie ma. Natomiast jest dużo Niny. Ja tak powiedziałem, że byłem troszkę w szoku, bo ja pamiętam ciebie w ciąży jeszcze z wózkiem, jak chodziłaś z Niną malutką. Tak. Także wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby ona wyglądała tak dorośle w tej chwili. Tak, tak. No jest piękną dziewczyną i rzeczywiście, jeżeli pamiętasz mnie w ciąży... Piękna mama, piękna córka. Och, no dziękuję ci bardzo. Jeśli pamiętasz mnie w ciąży, to był akurat właśnie czas, kiedy debiutowałam jako Nowika, ponieważ płyta Tricks of Life ukazała się, no tu tak jakoś to było razem, pamiętam, no bo pamiętam trasy, kiedy Nina była bardzo malutka. No jeździłaś z nią w trasy? Nie, tylko przypomniały mi się problemy, wiesz, karmienie, te sprawy. Aha. Trzeba było kombinować bardzo mocno. Nie zabieram jej w trasy. Nie jestem tego typu mamą, że tam jedziemy z całym tam, że opiekunka, wszyscy. Nie, to nie ten klimat. A przypomina mi się Ania Ortodoks, która kiedyś z Adamem, który teraz gra z nią razem w zespole, zdaje się, przyjechał do Jarocina z dzieckiem przy piersi. Także to się zdarza, ale to innego rodzaju podejście zupełnie. Chciałaś dać dziecku troszkę spokoju po prostu. Znaczy wyjątkiem jest festiwal Open Air, gdzie zagrałam koncert promujący Tricks of Life i rzeczywiście byłam bardzo, właściwie niespełna 2 miesiące po porodzie. Więc tak odważnie. I wtedy ją zabraliśmy ze sobą. Wspomniałaś o Comfort Zone i o tym, że Sambor tam się pojawia troszkę intensywniej, więc może posłuchajmy tego teraz w tej chwili. Bardzo razem. Chętnie. Tanecznie bardzo. Bardzo tanecznie. Nowika w studiu Trójki, Nowika i Sambor, nowa płyta Born Again. No i tanecznie i Sambor tu był. Tak, tutaj było go słychać i to jest bardzo dziwna konstrukcja tego utworu, bo jest tak naprawdę zwrotka, coś takiego, co on śpiewa, co on nazywał refrenem, a ja mówiłam, że to nie wiadomo, co to jest i dopiero jest refren. Trochę się tam spieraliśmy, jak to poukładać, ale bardzo jestem zadowolona z rezultatu. No więc może takie słowo bridge będzie podpowiedniejsze do tego. Właśnie, no to bridge może być. Sambor śpiewa bridge. Czyli mostek. Tak. Zrobił mostek. Zrobił mostek. Tak, pomyślałem sobie, zrobiłabyś mostek jeszcze w tej chwili? Mostek ciężko, ale tak nogi mogę tak, że tak całkiem za głowę. Że leżysz i tak te nogi tak... Robię to. No, ale to dużo, i świecę umiem. Czyli co, ćwiczysz przed koncertami? Znaczy ja, mnie bardzo bolą plecy, więc rzeczywiście i wszystkim polecam, których też bolą plecy, bo wiem, że prawie wszystkich bolą. Jednak ta mata codziennie i trzeba coś tam... Nie chodzi mi o intensywne ćwiczenia, tylko po prostu mam swoje sposoby na to, żeby nie bolało. Proszę. No, to bardzo proste. to rozumiem, że następna płyta będzie płytą dołączoną do wideo z ćwiczeniami. Być może, może być. To powiedz teraz w takim razie jeszcze o jednym utworze, który jest zupełnie z innej bajki. Jak słucham tej płyty, to postanawiam się, no fajnie, bo jest po polsku, ale jeśli chodzi o całość, to tak siedzi troszkę z boku. Siedzi z boku. Jest takim troszeczkę naszym hołdem chyba dla trip-hopu. I tutaj fajnie połączyliśmy się z zespołem Byty. Pamiętam, jak byłam na koncercie zespołów na warszawskiej Pradze. To już było dawno, to już było co najmniej 2 lata temu. I był ze mną wtedy Eryk Sarniak z zespołu Król Słońce. I Kasia Siepka śpiewała. Ona ma taką niesamowitą w ogóle taki sposób śpiewania, taką manierę. Nie lubię tego słowa maniera, ale no, jest bardzo charakterystyczna w tym, jak śpiewa. I miała taką spineczkę wpiętą we włosy. I Eryk powiedział, ty, gadamy tu z chłopakami, taka nowika zupełnie ileś lat temu. I oni tak właśnie grają bardzo trip-hopowo. No rzeczywiście tak się trochę dzięki nim wtedy na tym koncercie przeniosłam do takich moich początków. Więc jak pracowaliśmy nad utworem Wybrzeże, chcieliśmy, to był ostatni utwór, nad którym pracowaliśmy, chcieliśmy coś spokojniejszego, coś bardziej mrocznego i koniecznie z gościem już tym razem. Mówimy, dobra, trzeba, musi być ktoś. No i taki wtedy sobie przypomniałam to, a że zespół Byty zaprosił mnie również do współpracy, więc taka fajna wymiana z tego wyszła. I tak, jest inaczej, to prawda, ale są też tacy odbiorcy, którzy wyróżniają właśnie ten kawałek. Dlatego, że jest inny. No, może. Pod teledyskiem do piosenki Fragile przeczytam jeden ładny wpis, że Nowika jest taką osobą, która za każdym razem, jak wydaje płytę, to jest tak, że cieszę się jak dziecko, kiedy jej słucham. O, no to jest bardzo miłe. Może dlatego, że tak rzadko. Ja też cieszę się jak dziecko. Naprawdę, z tej płyty cieszę się jak dziecko. Ja też się nie dziwię, że cieszy się dziecko, bo jak ja posłuchałem tej płyty, to stwierdziłem, że to jest Nowika taka, która pasuje mi do tych czasów, ale dlatego, że nie próbujesz odcinać kuponów od tego, co było, tylko właściwie z każdą płytą próbujesz przynieść coś nowego. Ta płyta jest zupełnie nowym obliczem Nowiki, właśnie Nowiki i Sambora, bo to tak chciałeś, żeby to mówić, to tak powinniśmy mówić właściwie, Nowika i Sambor. I słuchaj się tej płyty z dużą przyjemnością, mało tego, kiedy kończy się płyta, to chociaż jest tam na zakończenie utwór, który już rozpoczyna, to chcesz ją łączyć raz jeszcze, ponieważ te dźwięki... To najważniejsze, te dźwięki, tak naprawdę. Nie słyszysz wszystkich dźwięków za pierwszym razem. Tyle. I to nie mówi o tym, że jest za dużo, tylko tyle, że chcesz poznać to, co jest gdzieś tam głębiej, a czego za pierwszym razem jednak się nie usłyszało. No, trudno o lepszą recenzję, no. W związku z tym ja już milczę. Powiedz jeszcze coś od siebie na zakończenie specjalnie słuchaczom Trójki. No, że jest mi bardzo miło tutaj być i bardzo jest mi miło być twoją gościnią, że bardzo bym chciała, żeby słuchacze też posłuchali, tak jak ty, dokładnie tej płyty i przychodzili na nasze koncerty. W maju gramy razem z Reni, takie koncerty wspólne. Jej koncert i mój koncert na jednej scenie. A to Reni będzie grała jakieś nowe rzeczy, czy ciągle retransmisja? Czyli te nowe wersje utworów, a ja Born Again i też u niej gościnnie w jednym z utworów. A Reni się pojawi wśród twoich gości śpiewających? Chyba ja u niej bardziej. No spróbuję naciągnąć do tego, no żeby... może. Może w tym Wybrzeżu na przykład zaśpiewasz. Przykład. To by było dopiero. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Nowika i zapraszamy częściej. Bardzo chętnie, polecam się. Dzięki. Dzięki. Dotykać nieba w jednym śnie, dzielić się myślą jak posiłkiem, zostawić w tyle marny dzień, wyjadać sobie z ust motyle. Wtulam się, kiedy jeszcze śpisz, chcę tak zastygnąć jak najdłużej. Stoklatka ta pasuje mi, nie chcę nic więcej, pragnę złudzeń. Wspomnienia, zanurzam się w tym ogładzie. wybrzeżem całym tęsknić i na ślepo rzucać się w głębinę, zostawić w tyle wszystko i pozostać tu, gdzie nie ma zimy. Nie szukać więcej, nie mieć nic poza tym, co mi dajesz ty. Zostawić w tyle wszystko i wyjadać sobie z ust motyle. Nowika i Sambor z płyty Born Again. Mnóstwo pięknych moim zdaniem dźwięków, zupełnie nowe oblicze Kasi Nowickiej. I szczerze mówiąc, ja lubię artystów, którzy każdą kolejną płytą nas zaskakują. Bo czasami można się znudzić, jeśli ktoś odcina kupony od tego, co zrobił na samym początku i każda kolejna płyta jest taka sama. To się nie dzieje nigdy w przypadku Nowiki. Teraz jeszcze jedna. Młoda, tym razem wschodząca gwiazda. Ewelina Ross. Ewelina Ross, która wydoroślała, która całkowicie zmieniła swój styl, zmieniła się nie do poznania, jeśli chodzi o muzykę. Ale to też duża zasługa pana, który płytę produkował. To Patrick de Pan. Bzy jak co roku bezkarnie przekwitną. Trójkołem studiu Ewelina Rosnie po raz pierwszy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Powiem ci tak, włączyłem tę płytę i pomyślałem sobie, no ładny początek, jest intro, ale tak bardziej nazwałbym to uwerturą niż intro, bo tak to brzmi bogato i tak dostojnie, o, tak chciałem powiedzieć. Tak, no ja jak słucham intro, to mam taki obrazek karocy wjeżdżającej do zamku, że się bramy otwieram. W ogóle jakaś taka scena ze Szereka trochę, ale taka szlachetniejsza, z takiego szlachetnego Szereka. Tak sobie, wiesz, oczami wyobraźni, jak słucham tego intro, to właśnie widzę taki zamek, te bramy i może jakiś muzyków, na pewno trębaczy. To ja widziałem dość podobnie, natomiast dla mnie to był teatr, gdzie orkiestra zaczyna grać, a za chwilę potem otwiera się, rozsuwa się kurtyna i na scenie pojawia się Ewelina Ross. To tak z kolei ja sobie myślę o swoich wymarzonych występach na żywo, że tak one by się właśnie zaczynały. Tylko no wiadomo, wiąże się to z jakąś ogromną właśnie orkiestrą, z ogromnym składem, więc nie wiem, czy to się wydarzy jeszcze w tym roku, ale życzę sobie tego, żeby w przyszłości to się wydarzyło. Piosenka, którą rozpoczęliśmy, nie była przypadkowa, bo to było takie troszkę podsumowanie tego, co robiłaś przez długi czas. I takie... Nie zmieniasz się, a z drugiej strony jesteś zupełnie inna, bo ta dziewczęcość ciągle w tobie jest, natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że ta płyta jest takim krążkiem, którym wydoroślałaś. Zdecydowanie. Też uważam, że właśnie nie do końca się zmieniam, ale tak... Dojrzewam, pozostając sobą w tym wszystkim. Rzeczywiście, tak jak widzieliśmy się przy okazji premiery Tańców na Modlinie i wtedy już opowiadałam ci właśnie o spotkaniu z Patrykiem Depanem i to, czyli z producentem całej tej płyty i na pewno to spotkanie sprawiło, że ja poczułam pierwszy raz, że naprawdę idę do przodu, że poznaję siebie, poznaję przede wszystkim to, co lubię, bo też napisałam to w podziękowaniach na albumie fizycznym, że to jest producent, który pomógł mi odkryć w sobie to, czego szukałam przez wiele lat. Że wiesz, jakby to nie jest jakaś taka płyta w ogóle oderwana ode mnie, tylko wyciśnięta cytryna z tego wszystkiego, czego ja szukałam i z tego, co ja lubię. Ale też tam napisałeś, że pozostajesz sobą. Ale to jest jak najbardziej twoja płyta. Tak, oczywiście. To jest moja płyta na zasadzie takiej, że po pierwsze jestem autorką tekstów i głównie jestem też autorką, kompozytorką tych melodii. Ale właśnie przez to, że Patryk jest świetnym słuchaczem, to pozwolił mi właśnie na takie eksplorowanie i wysłuchanie mnie i grzebanie w tym wszystkim i pokazywanie mi różnych ciekawych muzycznych rozwiązań. I wiesz, to nie było tak, że zostawiam demówkę u producenta i nie wiem, i wracam za 3 dni i pokaż, co tam z tej demówki się urodziło. Tylko rzeczywiście ta demówka była początkiem naszego grzebania, sprawdzania, poznawania. No i tak o. To w takim razie to, co z tej demówki powstało raz jeszcze w tej chwili w Trójce. Tracę oddech zimno tu. Tańce na Modlinie z tą piosenką przyszłaś do Trójki parę miesięcy temu i to był taki moment, kiedy ja powiedziałem, że no tak, to jest zupełnie inna Ewelina Ross niż ta, którą pamiętam sprzed lat. Już taki troszkę trzpiotki, bo taka byłaś troszkę wysolutką dziewczynką byłaś, o, tak powiem. Byłam. No moja droga do takiego właśnie muzycznego poznania siebie była długa, kręta. Ale finalnie myślę, że owocna, że finalnie doszłam do takiego momentu, że nie będę ukrywać, kiedyś miałam tak, że wypuszczałam single i za 2 miesiące sobie myślałam, że wolałabym, żeby po prostu, że po prostu nie byłam z nich dumna, no nie? A teraz z tej płyty jestem straszliwie dumna i żyję już z nią bardzo długo zresztą i myślę, że nie zmienię swojego zdania i myślę, że na spokojnie mogłaby być to moja druga płyta. Na zasadzie, że no pierwszej płyty czasami, pierwsza płyta to wciąż u artystów bardzo często jest poszukiwanie, nie? Albo właśnie zlepek jakichś singli i dobra, coś tam się dorobi i niech będzie ta pierwsza płyta, a ta pierwsza moja płyta rzeczywiście jest, wydaje mi się, no już przemyślana i taka moja ze względu na to, że ta droga do niej była tak jak powiedziałam, zarówno długa, jak i kręta. Patryk Depan, powiedz troszkę o nim, o współpracy, jak to wyglądało w studiu, kiedy pojawiliście się razem i on no, troszkę cię lepił. Tak. Zaczęliśmy od obiadu i od rozmowy bardzo długiej. Pamiętam to bardzo dobrze. Więc od takiego, ja się cieszę, że to tak właśnie wyglądało, bo zaczęliśmy od rozmowy i od możliwości poznania się przede wszystkim. Nie, że tam idziemy do studia i od razu trzeba zrobić pracę. I tak jak mówiłam wcześniej, to jest człowiek, który przede wszystkim słucha, który nie lekceważy najmniejszego, nie zlekceważył najmniejszego mojego z pozoru czasami głupiego pomysłu. Wszystko zostało sprawdzone. Każdy dźwięk został, ja się śmieję i mówię, że przejedzony obiadem albo przespany nocą, bo czasami jak nam coś nie pasowało po całym dniu pracy, to Patryk mówił, dobra Ewela, idziemy do domu. Idziemy do domu, ty się z tym prześpi, ja się z tym prześpię, zobaczymy jak będziemy się czuć rano. I rzeczywiście rano na przykład okazywało się, że piosenka, którą mieliśmy wyrzucić do kosza wczoraj, rano okazywała się w naszym odczuciu zupełnie inna, a wręcz genialne. Tak było z piosenką Dałabym, co mam. To nie wiem, czy kojarzysz, to jest właściwie taki monolog na zwrotkach i tylko refreny są śpiewane i rzeczywiście myśmy chcieli tą piosenkę wyrzucić, a teraz okazuje się, że to jest w ogóle jedna z najbardziej lubianych piosenek na albumie. To ja teraz tylko jeszcze powiem naszej realizatorce, że nagrajmy siódemkę, nie dwójkę w takim razie, żeby byśmy mogli obrazować. To dwójka będzie potem, bo dwójka to jest mój ulubiony utwór na tej płycie. Ale kontynuuj. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o Patryku? Już go tak w każdym wywiadzie wychwaliłam. Pewnie go uszy pieką. Jutro się widzimy w ogóle na śniadaniu, więc mu przekażę, że cały czas jest wychwalany. I ja poczułam taki spokój w tej pracy, zero presji. I to, myślę, było bardzo pomocne. I on przede wszystkim wykorzystał potencjał moich demówek, że często niestety miałam takie wrażenie, nie wiem jak to, no pewnie to wrażenie, że albo taki jakiś smutek, że przynosiłam demówkę i czułam, że można było z niej coś, że gdyby czasu poświęcić na to więcej, to można by z tej demówki wynieść coś więcej też. Ta produkcja i ten utwór mógłby być rzeczywiście lepszy. I to zawsze mnie smuciło we współpracy, a u Patryka zupełnie inaczej. Ja czułam, że on właśnie wycisnął całą cytrynę z tych demówek moich i zrobił to po prostu we wspaniały, szlachetny sposób. No dobrze, to może utwór, o którym wspomniałaś. Poszliśmy na Paryską. W ogóle co to był za dzień? Świeciło słońce, wiatr stał w miejscu, tak jak lubię, zresztą wiesz. Myślałam, że mam wszystko. Ale wtedy pierwszy raz powiedziałeś do mnie brzydko. A potem znowu było miło, kochałeś mnie jak nikt. I nagle w sobotę na zabawie zawodowo, jak z nut, skłamałeś w pewnej sprawie. Chciałabym się przysłyszeć. Odzobaczyć, nic nie widzieć. Nie wiem, po co to wszystko mówię. Może bo chciałabym być dla ciebie początkiem i końcem. Słyszałam to w jakiejś piosence. Ale ty chyba lubisz, kiedy lecą moje łzy. Ale ty tobie nigdy za nic tu nie będzie wstyd. Wiesz, jak bardzo nie lubiłam kiedy paliłeś papierosy. Pamiętam ten bezczelny wzrok. Dlaczego zawsze byłeś tak pewny siebie? Szczerze mówiąc, tylko czekałam, aż cię to zgubi. Ty na bok czesałeś włosy, a ja czułam niedosyt. Ciężko to przyznać, bo ty w ogóle nie zasługujesz na dobre słowa, ale... Ale leczył mnie twój dotyk. I ledwo to pamiętam. W sumie wiesz co? W sumie mogę nawet przestać. Ja nie mogę poświęcać życia na rozmyślanie o twojej anielskości, która jak wiemy jest fikcją. Cóż, dziwnie boli, kiedy patrzę na stare zdjęcia. W Trójce i słuchamy muzyki z płyty Zoo. Zapowiedziałaś, kiedy to zaczęło grać, że to taki utwór troszkę filmowy. No tak, z kolei tutaj mam właśnie taki obrazek, że jesteśmy gdzieś na wsi, jedziemy takim rozwalonym, starym trakiem, mijamy pastwiska, nie wiem, tam owiec i innych zwierząt. Mamy słomkę trawy w ustach i jest... Ciepły lipiec albo jakiś okres żniw i to sobie leci w radiu, no rozwiane włosy, kapelusz. Właśnie kapelusz kowbojski i ta płyta jest taka troszkę kantrowa. Jest, ma elementy na